adevărul când minciuna-i seamănă. Nu știu să răspund, dar tu mă întreabă, mă, să păstrez ce iubesc sau să iau ce-mi doresc, că la final tot eu am să plătesc. Ce e adevărul când minciuna-i seamănă? Nu știu să răspund, dar tu mă întreabă, mă, să păstrez ce iubesc sau să iau ce-mi doresc, că la final tot eu am să plătesc. Despre ce căcat să cânt când unul din cinci puști români merge la culcare flămând, când văd puradei cărând în cârcă puterii și bătrându-și la asiluri de propriilor copii. Poate să vină și ursul, cum să mai fac pe mortul când văd atâtea divorțuri, aud atâtea avorturi, când văd cum muriți subnutriți sau otrăviți și nu contează pentru păgânii ăștia nenorociți. Când văd mascați brutalizând nevinovați, mâncând de vii pe frați, fiindcă-s neintegrați. Oricât s-a zis de libertate și s-a scris, un vis de neatins, atât de ușor te ucis. Ar trebui să fiu mai optimist, iartă-mă că perspectiva de a-mi pierde țara mă face trist. Iartă-mă că n-aduc vreo stranță pe refren, să uiți și tu 5 minute că trăiești în infern. Muncește, rupesc planta și creierul și cârca, toate dau un preșceanta, frigiderul și burta. Cheamă clanul și trufele, scoate praful și trufele, bastinsa bufere, restul poasă și sufere. Jumate din ai mei sunt drogați din trazegea și jumate din drogați au probleme și cu legea. Că sunt isticlezi, nasoi, ce-și găsesc, nătăflezi, vorbăresc ca voi și lovesc când băiesc, coresc ca noi, fraiere. Adevărul când minciuna-i seamănă, nu știu să răspund, dar tu mă întreabă, mă, să păstrez ce iubesc sau să iau ce-mi doresc, că la final tot eu am să plătesc. Ce e adevărul când minciuna-i seamănă, nu știu să răspund, dar tu mă întreabă, mă, să păstrez ce iubesc sau să iau ce-mi doresc, că la final tot eu am să plătesc. Ți-aș picta ceruri de vanilie pe plajele Braziliei, dar văd abatoare umane chiar în inima Siriei. Aș scrie dumetar că știu să fac și glume, dar nu mai pot schița nici măcar un zâmbet amar când văd abuzuri de tot felul. Sistemul îngroașă obrazul direct proporțional cu portofelul, rupând cârca unui om uscat ca o tonelu, a cărui primă odihnă reală se află la belu. De-aia e doliu repertoriu și obligatoriu să cad în derizoriu cu muzică de sanatoriu. Atunci când văd cum vreun demnitar cu portofoliu renunță la demnitate și-și păstrează orgoliu. Două simple chestii, dragul meu, e scrognotoriu, iadul nu e provizoriu și nu există purgatoriu. Așa că arată dragoste măcar pentru frați, că la judecată n-o să-ți permiți alți avocați. Vorbesc de independență, dar între libertate și libertinaj tu nu faci nicio diferență, că în aparență vezi esența, dar în esență frizezi demența, frate. Iartă-mi exigența, dacă când îți faci orice capriciu și te are biciu, ce mai contează că nu stă nimeni pe tine cu biciu? Și toți copiii dau vina pe iluminati și le cam convine că așa poate să justifice patimile. Când îi văd ținuți pe locuri, distruși de droguri, împărțite chiar de gabor pe la colțuri de blocuri. Mi-amintesc de ce nu cred miliția omului, caut inhibiția somnului, aștept justiția Domnului. Oarecând, oarecând. Adevărul când minciuna-i seamănă, nu știu să răspund, dar tu mă întreabă, mă, să păstrez ce iubesc sau să iau ce-mi doresc, că la final tot eu am să plătesc. Ce e adevărul când minciuna-i seamănă, nu știu să răspund, dar tu mă întreabă, mă, să păstrez ce iubesc sau să iau ce-mi doresc, că la final tot eu am să plătesc. Ce e adevărul când minciuna-i seamănă, să răspund, dar tu mă întreabă, mă, să păstrez ce iubesc sau să iau ce-mi doresc, că la final tot eu am să plătesc. Ce e adevărul când minciuna-i seamănă, nu știu să răspund, dar tu mă întreabă, mă, să păstrez ce iubesc sau să iau ce-mi doresc, că la final tot eu am să plătesc.